Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 kwietnia, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Polska oddaje hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Więcej zakażeń i więcej zajętych łóżek covidowych niż wczoraj. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane. Dolce Vita na działce w Rzymie. Mieszkańcy Wiecznego Miasta uprawiają warzywa i owoce na potęgę. To był dramat tysięcy polskich oficerów, ich rodzin i bliskich. Trwają obchody Dnia Pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Nieodnalezione ofiary zbrodni wołają z bezimiennych grobów o to, aby je odnaleźć, mówił w Muzeum Katyńskim w Warszawie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Od rana do muzeum przyjeżdżają delegacje, by oddać hołd ofiarom zbrodni. Za chwilę w innym miejscu stolicy, przy Placu Zamkowym, hołd zamordowanym odda też prezydent Andrzej Duda. My łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwuje uroczystości. Agnieszko, jak w dobie pandemii przebiegają te obchody? Po raz drugi ze względu na reżim sanitarny obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej są bardzo okrojone. Niewielkie delegacje przedstawicieli władz państwowych tu do Muzeum Katyńskiego przyjeżdżają w odstępach. Składane są biało-czerwone wieńce i zapalane znicze. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk, który był w Muzeum Katyńskim godzinę temu, mówił, że bez względu na obecną sytuację musimy głośno mówić o Katyniu i o zbrodni tam dokonanej. Pandemia nie zwalnia nas z obowiązku pamięci. W wymiarze skromnym, symbolicznym, ale jesteśmy w tych miejscach, które upamiętniają zbrodnie, jesteśmy to winni ofiarom i jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom, bo na pamięci o Katyniu budujemy również tożsamość narodu polskiego na przyszłość. Równolegle do uroczystości w muzeum obchody odbywają się też przed pomnikiem ofiar zbrodni katyńskiej przy Placu Zamkowym. Tak jak mówiliśmy dosłownie za chwilę, kwiaty złożył prezydent Andrzej Duda. Planowana jest też krótka wypowiedź prezydenta. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Rosyjscy niezależni historycy cały czas poszukują dokumentów, które pomogą ustalić wszystkie okoliczności zbrodni. Stowarzyszenie Memoriał wydało dwie księgi pamięci poświęcone polskim oficerom pochowanym na cmentarzach w Katyniu i Miednoje. Trwają prace nad trzecią, która będzie poświęcona więźniom obozu w Starobielsku, których zamordowano w Charkowie. Na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu i Miednoi leżą kwiaty. Historyk Galina Andrijenko w rozmowie z Polskim Radiem zwraca uwagę, że początkiem zbrodni katyńskiej była napaść Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 roku. Punktem prawnym początku katyńskiej tragedii był wrzesień 1939 roku, gdy Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski. Następnie 5 marca biuro polityczne podjęło oficjalną decyzję o rozstrzelaniu jeńców wojennych i, co bardzo znamienne, ludzie ci nie zawinili w żaden sposób wobec radzieckiej władzy. Współcześnie władze Rosji próbują tuszować stalinowskie zbrodnie i wykorzystując organizacje pozarządowe dążą do rewizji dotychczasowych ustaleń, aby wybielić wizerunek Związku Sowieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej o zbrodni w Katyniu na portalu polskieradio24.pl. Najnowsze dane epidemiczne to ponad 13 tysięcy zakażeń koronawirusem. To więcej o ponad 1000 niż wczoraj. Zmarły 644 osoby. Wzrosła liczba zajętych łóżek covidowych. W szpitalach jest ponad 34 tysiące pacjentów. Christine Wormuth może zostać pierwszą kobietą ministrem do spraw armii w Stanach Zjednoczonych. Nominację, którą otrzymała od prezydenta Bidena, musi jeszcze zatwierdzić amerykański Senat. Wormuth od dawna zajmowała się bezpieczeństwem narodowym, m.in. w Pentagonie. Była też dyrektorem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w administracji prezydenta Obamy. Działkowy boom w Rzymie. Podczas pandemii coraz więcej mieszkańców Wiecznego Miasta chce mieć swoją działkę. W ogródkach w parku Tre Fontane jest ponad 60 działek. W całej stolicy Włoch wydłużają się listy oczekujących na przyznanie choćby kawałka ziemi. Ogródkowy boom tłumaczy się zmianą stylu życia wymuszonym przez pandemię. To było jak trzęsienie ziemi albo wylądowanie statku kosmicznego w centrum Warszawy. Tak pierwszy koncert Rolling Stonesów opisywali fani. Mick Jagger i spółka wystąpili dokładnie 54 lata temu w sali kongresowej. Uwielbiany na świecie rockowy zespół po raz pierwszy wystąpił wtedy za żelazną kurtyną. Tak koncert relacjonowała wówczas wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych. Stan oblężenia pod salą kongresową w Warszawie. Tysiące melomanów zwagnionych mocnych wrażeń. Rolling Stonesi przyjechali tylko na jeden dzień, biletów nie starczyło. Ale i ci, którzy je zdobyli, niewiele mogli usłyszeć. Zresztą tego się nie słucha, to się przeżywa. Tak przynajmniej nakazuje obowiązujący tu wszystkich rytuał.

chmurno-deszczowo, miejscami śnieżnie, a u nas na antenie miejmy nadzieję, że te promienie słońca będą się przebijały. Tym bardziej, że dziś w naszym kulturalnym spotkaniu przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo ciekawych tematów, zresztą nie tylko historycznych. Zachęcam do słuchania audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercza, Lina Benka, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy co najmniej do 15. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my mind. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can't see you. Baby, why'd you only call me when you're high? Ładnie nam się to złożyło, muzycznie ładnie. My tu próbujemy rozgrzewać, bo na południu kraju no prawie, że zimowe warunki. Nie tylko deszcz, jak w większości regionów, ale także deszcz ze śniegiem. Choć są wyjątki, jak spojrzałem panu synoptykowi przez ramię, jest takie miejsce na zachodzie, na północnym zachodzie. Miejscami na Pomorzu Zachodnim sygnał od państwa, że tam gdzieś, tam jakoś delikatnie, no ale jednak przebija się słońce. A tu proszę, masz ci muzycznie Arctic Monkeys. No to będziemy się starać z muzyką rozgrzewającą i z tematami, które mam nadzieję Państwa zaciekawią. 2 2 7 3 numer telefonu, 71335 numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, no i jeszcze nasz adres mailowy, 3 do 3 @polskieradio.pl. 14 minut po godzinie 11, a za chwilę wybierzemy się na wyspę. To będzie niezwykła kulturalna podróż. A dlaczego niezwykła? No uwaga, flamandzkie arcydzieło na zbliżeniu i to do tego w hiperjakości, ale to nie wszystko, a na płótnie poukrywane dźwięki, muzyka i wiersze. To najnowsza propozycja Londyńskiej Galerii Narodowej. Pierwsza w historii taka mini wystawa zaprojektowana właśnie z myślą o smartfonach i tabletach, z myślą o najmłodszej widowni. Multimedialna instalacja, której centrum jest adoracja Jana Goserta, miała być oglądana w realu, no ale w realu wiemy, panuje lockdown. Zamiast tego z każdego zakątka świata możemy wsadzić nos w płótno w stopniu w takim, w jakim nikt w galerii by nam na to z pewnością nie pozwolił. Jedno z arcydzieł północnego renesansu. Z bliska, bardzo bliska. We can see not the usual stable. Nie widzimy zwyczajowej stajenki, ale ogromny rozpadający się pałac. Zbudowany jest z cegieł, gdzie niegdzie fragmenty wyrafinowanych dekoracji sugerują, że kiedyś był tu budynek pełen przepychu. Teraz jednak wdzierają się do niego drzewa i zarośla. Wszystko się rozpada. Zaraz zostanie zniszczone. Dziś zaczyna się coś zupełnie nowego. Nowy początek można zobaczyć w szczegółach. Jedno uszczypnięcie ekranu i już przyglądamy się kamiennym ruinom. Gwieździe, która zatrzymała się nad miejscem narodzin Chrystusa i samemu noworodkowi w centrum obrazu. Czy też twarzy króla Baltazara, przeczuwającego, że właśnie dzieje się coś ważnego. Wszystkie oblicza są tu bardzo ludzkie. Dla tej historii to bardzo ważne. Król ma siwe włosy, a Gossard dodał mu jeszcze na twarzy brodawkę. To nie są wyidealizowane postaci. Tymczasem ich świat właśnie teraz się zmienia. Gossard uchwytuje świat, w którym ziemia i niebiosa gwałtownie się ze sobą zderzają. Tłumaczy wiceszefowa galerii Susan Foyster. Pracownicy National Gallery poukrywali w cyfrowej wersji arcydzieła dźwięki, szmery i szelesty. I see an angel holding a scroll. A także wiersz. Maybe the concrete slabs were softened to form it, like the way man can be reformed into new being. Autorką Teresa Lola, nigeryjsko-brytyjska poetka. A wszystko to odkrywać można w aplikacjach z Androidem, ale także na komputerze, chociaż efekt jest trochę mniej imponujący. A oryginalny pomysł, by multimedialna podróż odbyła się w realu, nadal aktualny. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, National Gallery otworzy drzwi w połowie maja. No i z pewnością mocno na to wszyscy liczymy. Z Londynu relacjonował nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found the new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on. Start to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every

Nigdy nie będziemy jak Bonnie i Clyde, ani orłem, ani reszką. Będziemy jak ten deszczowy maj, jak ci wszyscy brzydcy ludzie z Tesco. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko. Punktualnie 11:30. Niezła historia. A zatem czas na codzienne spotkanie z historią państwa i moim gościem jest historyk Tomasz Gajownik, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Mija 81 lat od mordu popełnionego przez NKWD na polskich jeńcach wojennych wiosną 1940 roku. No, panie profesorze, 13 kwietnia, data symboliczna. No to symboliczna, ponieważ tego nie właśnie Trzecia Rzesza ogłosiła informację o tym, podała informację, wiadomość, że zostały odkryte groby katyńskie, więc dla naszego narodu na pewno jest to ważna data. A czy odkrycie grobów przez Niemców było tym pierwszym takim sygnałem, wiadomością, informacją właśnie o zbrodni katyńskiej? Nie, te informacje pojawiały się praktycznie już kilka miesięcy po dokonaniu tej zbrodni. Oczywiście w jakiś sposób były to informacje niejawne, nieformalne. Jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w tej materii, to po podpisaniu układu Majski-Sikorski, gdy rozpoczęto przygotowania do formowania polskiego wojska w Związku Sowieckim, wtedy pojawiło się pytanie o polskich oficerów. My wszyscy doskonale pamiętamy rozmowy między Stalinem a Sikorskim, gdzie Sikorski pytał przywódcę Związku Sowieckiego, polskich oficerów, który miał odpowiedzieć, że o, uciekli do Mandżurii, prawda? Natomiast pomijając ten już aspekt, rzeczywiście rozpoczęto poszukiwania, ale przede wszystkim pytano oficerów, którzy ocaleli, którzy zostali w jakiś sposób ocaleni z tej masakry, w tym sensie, że nie znaleźli się wśród osób skazanych na karę, na tą egzekucję. Więc one twierdziły, m.in. Stanisław Stwianiewicz, że byli ci oficerowie wywożeni w nieznanym kierunku w autobusach, które miały zamalowane szyby. Po prostu ślad po nich zaginął. Natomiast takie już bardziej konstruktywne informacje, chociaż też w kategoriach, bym powiedział, jeszcze niepewnych, pojawiły się już w 1942 roku, ponieważ na terenach, gdzie dokonano mordów, pracowali polscy robotnicy przymusowi i okazało się, że właśnie wśród tych robotników były osoby, które też przeżyły wojnę i po wojnie świadczyły o tym, że już w tym czasie wśród mieszkańców, czy od mieszkańców otrzymywali oni informacje, że tutaj są właśnie w tych dołach pochowani, zamordowani polscy oficerowie. A właśnie a propos tych reakcji, jakie były te reakcje państw koalicji antyhitlerowskiej na informacje podawane przez Niemców? No tutaj, panie redaktorze, pojawia się coś, co ja nazywam paradoksem historii, zresztą to już nieraz miałem okazję na antenie o tym mówić. Inna sytuacja jest do 1945 roku, inna jest po 1945 roku. Do 1945 roku, do zakończenia wojny, zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone, można byłoby powiedzieć, wywierały presję na władze migracyjne, by tej kwestii nie poruszać na arenie międzynarodowej. Mogło mieć to takie konsekwencje jak popsucie relacji już nie tylko z rządem sowieckim przez Polaków, co miało miejsce poprzez zerwanie stosunków dyplomatycznych 25 kwietnia 1943 roku, ale przede wszystkim z Amerykanami i z Brytyjczykami, a tym państwom zależało na utrzymaniu Rosjan jako tej głównej siły, która wsysa potencjał niemiecki na swoim terenie, więc wywierano presję najpierw na generale Sikorskim, na po jego śmierci na premierze Mikołajczyku, na prezydencie Raczkiewiczu, by tych informacji nie skalować tego faktu. No właśnie, pan tutaj proszę, że też poruszył kwestię tego sygnału, wiadomości, która dotarła do Amerykanów. Sytuacji nie zmienił też opublikowany w 1952 roku w Waszyngtonie raport Raya Maidena. Właśnie, ale to jest już drugi ten etap. To jest po roku 1945, mm-hmm. kiedy rozpoczyna się zimna wojna i nagle się okazuje, że możemy mówić o zbrodni katyńskiej w świetle reflektorów, bym powiedział, opinii międzynarodowej, opinii publicznej. Właśnie w 1951 roku została powołana komisja mm-hmm. przepraszam, komisja Maidena i to była jedna chyba z najważniejszych decyzji, jakie zostały podjęte przez stronę amerykańską w tamtym czasie, ponieważ komisja Maidena bardzo szczegółowo starała się badać różnego rodzaju wątki i w wyniku prac komisji potwierdziła, że zbrodnie dokonała strona sowiecka. A musimy pamiętać, że jest to rok, właśnie jak pan słusznie zauważył, 52, czyli no też dosyć wczesny moment. W Polsce prace komisji Maidena dopiero od jakiegoś czasu są eksponowane. Tutaj pan profesor Wróblewski wydał dwa tomy protokołów Komisji Maidena. W Nowym Jorku propagatorką prac komisji w ogóle kwestii zbrodni katyńskiej odpowiedzialności sowieckiej jest pani Krystyna Piórkowska, więc odsyłam zainteresowanych do lektury prac obojga państwa. Natomiast no, z punktu widzenia, to miało ważne znaczenie z punktu widzenia, bym powiedział, politycznego, propagandowego, natomiast w wymiarze takim praktycznym, no co tu dużo mówić, te zmiany to dopiero rok 89, jeżeli chodzi o postrzeganie zbrodni. No właśnie, panie profesorze, kłamstwo katyńskie, jak wiemy, przetrwało do 90 roku, gdy właśnie 13 kwietnia władze ZSRR przyznały, że zbrodnie popełniło NKWD. Tego samego dnia też prezydent Gorbaczow przekazał prezydentowi Jaruzelskiemu pierwsze dokumenty archiwalne dotyczące wymordowania Polaków, no ale przecież nie wszystko wiemy na temat tej zbrodni wciąż. Czy jest szansa, że poznamy szczegóły, dokumenty, czy historycy kiedykolwiek ujawnią nam prawdę, poznają ją wcześniej? Znaczy, historycy na pewno chcieliby ujawnić prawdę, natomiast kwestią pozostaje wola decydentów politycznych, bo to nie tylko chodzi o Rosję, to także chodzi o Białoruś, o tak zwaną listę białoruską. I wydaje mi się, że dopóty się sytuacja nie zmieni, dopóki nie zmieni się nastawienie decydentów, a nie wygląda to na dzień dzisiejszy korzystnie, więc wydaje mi się, że może, nie wiem, kolejne pokolenie, jeżeli będą zainteresowane podtrzymywaniem pamięci o zbrodni katyńskiej, będą starały się dotrzeć do tych dokumentów. Wiemy, że część dokumentów została zniszczona, część jest ukryta w przepasnych archiwach. No i czekamy, aż rzeczywiście może zmieni się koniunktura polityczna, która umożliwi uzyskanie dostępu do tych dokumentów. No z pewnością upamiętnieniu temu właśnie służy ten dzień, ten dzisiejszy, przypomnę, 81. Tak jest, rocznica pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był historyk Tomasz Gajownik, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Niezła historia. I hope you're feeling happy now. I see you feel no pain at all, it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same? You're feeling happy now. Just because you feel good, it doesn't make you right. Oh no. Just because you feel good, still want you here tonight.

i już za kwadrans południa, a zatem czas na naszą codzienną lekturę. Zachęcam do właśnie do słuchania kolejnego 57 fragmentu. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Jakub Curie, Józef Skłodowski i Helena Szalajowa już opuścili Paryż. Bronka Dłuska również będzie musiała wkrótce powrócić do siebie, do Zakopanego. Jednego z ostatnich wieczorów przed jej wyjazdem Maria prowadzi ją do sypialni, gdzie mimo upału na dworze pali się wielki ogień w kominku. Zamyka drzwi na klucz i bez słowa, jeszcze bledsza niż zwykle, jeszcze bardziej przezroczysta, wyjmuje z szafy dużą paczkę, owiniętą w gruby, sztywny, nieprzemakalny papier. Siada na ziemi koło ognia i daje znak siostrze, aby siadła przy niej. Musisz mi pomóc, mówi bardzo cicho. Powoli rozwiązuje sznurek, odkłada papier. Płomień złoci jej drżące nerwowo ręce. Ukazuje się biel prześcieradła, który Maria po chwili wahania zaczyna odwijać. Bronka zaledwie może powstrzymać okrzyk zgrozy. W tym prześcieradle leży zgniecione, zszargane, ze schniętym błotem i krwią zakrzepłą, splamione ubranie i bielizna. Przez cały ten czas Maria przechowywała u siebie odzież, którą miał Piotr na sobie w chwili, gdy konie rzuciły go na bruk ulicy. Milcząc, bierze z kominka grube, mocne nożyczki. Zaczyna ciąć ciemną kurtkę męża na kawałki, które rzuca stopniowo jeden po drugim w płomienie, patrząc, jak je ogień powoli skręca, niszczy i pożera. Nagle przerywa. Na próżno walczy ze łzami, które przesłaniają zmęczone jej oczy. W sklejonych na wpół fałdach materiału widać lepkie jeszcze ślady, resztki mózgu, w którym tak niedawno zrodziły się wzniosłe myśli, genialne odkrycia. Maria wpatruje się w te żałosne szczątki. Całuje je rozpaczliwie, aż wreszcie siostra wyrywa jej z rąk ubranie i nożyczki. Sama zaczyna ciąć, rzucać w ogień, kawałek po kawałku. Przez cały czas tej posępnej pracy nie zamieniły ani słowa. Dopiero kiedy spłonęło już wszystko, nawet papier i prześcieradło, nawet ręcznik, którym wycierały sobie ręce, Maria rzekła łamiącym się, zdławionym głosem. Nie mogłabym była znieść, żeby się ktoś obojętny dotknął tego. I po chwili... A teraz powiedz mi, jak ja będę żyła. Czuję, że muszę, ale jak to zrobić? Jak zrobić? Padając w nagłym ataku łez, łkań, krzyku, czepia się rąk siostry, która ją podtrzymuje, stara uspokoić, wreszcie rozbiera i kładzie do łóżka, zupełnie bezsilną, półprzytomną z wyczerpania. Nazajutrz zobaczy znów zamiast niej ten lodowaty, bezduszny automat. I taką już ją pożegna, unosząc z sobą do Polski okrutny obraz nieruchomej, w czerni spowitej postaci na peronie dworca północnego. Coś w rodzaju normalnego życia zaczyna płynąć w cichym domu przy bulwarze Kellermana. Tak jeszcze wciąż przepojonym obecnością Piotra, że czasami Maria wieczorem ma na dźwięk dzwonka u drzwi wchodowych sekundę nieprzytomnego olśnienia, że to straszliwe było tylko koszmarnym snem i że za chwilę on, jej mąż, wejdzie znów do pokoju. Trzeba jednak myśleć o dniu powszednim i o jutrze. Maria wysyła córki na wieś, sama zaś pozostaje przez całe lato w Paryżu, pracując w laboratorium i przygotowując wykłady, które rozpocząć ma w listopadzie i które muszą być godne Piotra Curie. Raz jeszcze zatapia się w nauce, żyjąc wyłącznie wśród przyrządów fizycznych, wśród książek, zeszytów i notatek męża. Jesienią, nie mogąc znieść mieszkania przy bulwarze Kellermana, zaczyna oglądać się za czymś innym. Wybiera Sceaux, bo tam Piotr mieszkał, kiedy ją poznał, bo tam teraz leży. Kiedy zaczęto mówić o tej przeprowadzce, doktor Curie, onieśmielony, może po raz pierwszy w życiu, zapytał synową: właściwie teraz już nie ma żadnej racji, abyś ze mną mieszkała. Jestem stary i będę ci wkrótce przeszkadzał, a doskonale mogę mieszkać sam lub u Jakuba. Musisz to zdecydować. Nie, to ojciec niech decyduje. Przykro mi będzie, jeśli mnie ojciec opuści, ale proszę wybrać to, co ojciec woli. Niepokój brzmi w jej głosie. Miałażby więc stracić też i jego, który jest dziś najlepszym jej przyjacielem i towarzyszem? Ale przecież byłoby zupełnie naturalne, gdyby doktor Curie zamieszkał raczej ze starszym synem niż z nią, właściwie obcą sobie, cudzoziemką. Odpowiedź jednak przychodzi natychmiast. Ja pragnąłbym zostać z tobą na zawsze. Dorzuca jeszcze, skoro zgadzasz się na to, w czym przebija wzruszenie, do jakiego nie chce się przyznać. I wychodzi jak najszybciej do ogrodu, gdzie go wzywa wesoły głos Ireny. Kobieta w czerni, 79-letni starzec, dwie małe dziewczynki. Oto jest teraz dom Curie. Pani Curie, wdowa po znakomitym uczonym, zmarłym tak tragicznie, która objęła po nim katedrę w Sorbonie, wygłosi swój pierwszy wykład w poniedziałek dnia 5 listopada roku 1906 o godzinie 1:30 po południu. W tym wstępnym wykładzie pani Curie przedstawi teorię jonów w gazach i mówić będzie o promieniotwórczości. Wykład pani Curie odbędzie się w jednej ze zwykłych sal Sorbony. Otóż te sale mają przeciętnie około 120 miejsc, z których większość zajmują studenci. Więc dla publiczności i prasy, które też chyba przecież mają jakieś prawa, przypadnie najwyżej miejsc 20. Czy nie można by w okolicznościach tak wyjątkowych, jedynych w dziejach Sorbony, odstąpić od zwyczaju i oddać pani Curie do dyspozycji wielki amfiteatr? Na ten pierwszy wykład tylko? Ten urywek z jednego ze współczesnych dzienników odzwierciedla zainteresowanie i niecierpliwość, z jakimi Paryż oczekuje pierwszego wykładu sławnej wdowy. Reporterzy, światowcy, artyści, piękne kobiety oblegają sekretariat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i oburzają się, iż nie wydano zaproszeń. Nauka nic ich wszystkich nie obchodzi oczywiście, ale tragedia Marii i ból, jaki musi ona odczuwać w tym dniu okrutnym, dodaje widać specjalnego uroku jej wykładowi. W różnych postaciach przejawia się snobizm. Oto po raz pierwszy kobieta przemawiać będzie z katedry w Sorbonie. Kobieta, która będąc genialną, jest zarazem zrozpaczona i osierocona. Cóż za okazja dla publiczności wielkich premier. W południe, kiedy Maria przy grobie w Sceaux cicho rozmawia z tym, po którym dziś obejmuje dziedzictwo, tłum już zapełnia małą amfiteatralną salkę. Przelewa się w korytarzach uniwersytetu. Tłoczy się nawet na placu przed Sorboną. Ignoranci potrącają uczonych, a ciekawi i obojętni serdecznych przyjaciół Marii. Najgorzej się dzieje studentom, którzy tu przyszli uczyć się, notować, a muszą siłą trzymać się ławek, by ich nie wypchnięto. 1:25. Gwar wzrasta. Słychać szepty, rozmowy, pytania. Z natężeniem wpatrują się setki oczu w drzwi, którymi ma wejść pani Curie, aby nie stracić żadnego jej gestu. I wszyscy tę jedną mają myśl. Jakie będą pierwsze słowa nowego profesora? Jedynej kobiety, którą kiedykolwiek Sorbona dopuściła na katedrę. Czy będzie dziękować ministrowi, władzom uniwersyteckim? Czy będzie mówić o Piotrze Curie? Tak, na pewno. Przemówienie ku czci poprzednika jest przecież obowiązującym zwyczajem. Ale ten poprzednik był jej mężem, towarzyszem jej prac. Co za niezwykła, jedyna w swoim rodzaju sytuacja. 1:30. Drzwi w głębi otwierają się i pani Curie wchodzi w burzy oklasków na katedrę. Pochyla głowę krótkim, ostrym ruchem, który ma wyrażać ukłon. Stoi wyprostowana. Jej ręce ściskają z całej siły brzeg stołu zastawionego przyrządami. Czeka, aż skończy się owacja. Ta kończy się nagle, a raczej nagle się urywa. Wobec tej białej twarzy jakieś nieznane i niespodziewane wzruszenie każe zamilknąć tłumowi, który tu przyszedł jak na widowisko. Maria, patrząc prosto przed siebie, mówi: gdy się rozważa postępy, jakie uczyniła fizyka w ostatnich latach 10, uderza zmiana, która zaszła w naszych pojęciach o elektryczności i o materii. Pani Curie podjęła wykład dokładnie w tym miejscu, w jakim przerwał go Piotr Curie. Cóż mogą tak wstrząsającego ukrywać te suche, zimne słowa, gdy się rozważa postępy, jakie uczyniła fizyka? Łzy przesłaniają wzrok. Łzy płyną po dziesiątkach twarzy. Tym samym równym, prawie monotonnym głosem mówi uczona do końca swego wykładu. Przedstawia nowe teorie o istocie elektryczności, o rozpadaniu się atomów, o ciałach promieniotwórczych. I wytrwawszy do ostatniej chwili, opuszcza salę przez małe drzwiczki, tak samo prędko jak weszła. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45.